Wielrenner Fabio Jakobsen heeft zijn eerste zegen van dit seizoen binnen. Hij won de openingsetappe van de Ronde van Algarve door de sprint te winnen van een uitgedund peloton. Dylan Groenewegen zat daar niet meer bij. Hij viel op zo'n 7 kilometer van de finish en kwam er dus niet meer aan te pas. Ja, en er was ook nog een andere ronde aan de gang. De eerste etappe van de Ronde van Andalusië. Daar ging de winst naar een Belg. Tim Wellens, die was daar de snelste op de steile slotklim. Twee Nederlanders lieten zich van voren zien. Steven Kruiswijk werd vijfde en zijn ploeggenoot Antoine Tolhoek negende. Kiki Bertens is weer een plaatsje gestegen op de wereldranglijst. Precies Angelique Kerber voorbij en staat nu zevende. En er zit misschien nog wat meer in. Mocht Elina Svitolina haar kwartfinale van het toernooi in Dubai verliezen, dan is Bertens vanaf maandag de nummer 6 van de wereld. En in de Europa League werd vanavond één wedstrijd gespeeld. Sevilla-Lazio. Het werd 2-0. Sevilla met Quincy Promes door naar de achtste finales. En de rest van het programma is morgen. De wedstrijd Ajax-PEC Zwolle van zaterdag 2 maart is verplaatst naar woensdag 13 maart. Dat doet de KNVB op verzoek van Ajax, zodat de Amsterdammers zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de return in de Champions League tegen Real Madrid op 5 maart. Niet iedereen is blij met die nieuwe datum. PEC en PSV hebben bezwaar ingediend en overwegen nu juridische stappen. PSV spreekt van een oneerlijk verloop van de competitie. En dan nog de Tour de France van 2021. Die start in de Deense hoofdstad Kopenhagen. En daar komt een tijdrit van 13 kilometer. Het is trouwens voor het eerst dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken begint. Vandaag is het op de dag af 75 jaar geleden dat Willem van Hanegem werd geboren. In het shirt van Feyenoord en Oranje groeide de Kromme uit tot een voetbalgrootheid. Dankzij zijn unieke traptechniek, zijn bikkelharde tackles en zijn persoonlijkheid in het veld. Drie mannen die in de Kuip met hem samenspeelden blikken terug op de voetballer van Hanegem. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Want Willem dan is een legende. Wim van Hanegem met de kans aan de andere kant. Zuid, het is gelijk. Van Hanegem scoort. Mooiste dat Feyenoord overkwam. Het ziet er even naar uit dat de wegblijvers in het Feyenoordstadion ongelijk hebben als al na 2 minuten Van Hanegem een prachtige scoringskans krijgt. Die zijn gelijke nimmer kende. En dan krijgt hij zelfs een goede kans, Wim van Hanegem, en hij scoort. Ja, Wim van Hanegem scoort. Het pareltje van Rotterdam. Hij werd bewierookt, hij werd bezongen. De Kromme Willem van Hanegem. Maar hoe was het om met hem te spelen? Drie oud-ploeggenoten vanaf de jaren 60. Rien is Israël. In de jaren 70. Ik ben Lex Schoenmaker. Tot aan de jaren 80. Nou, mijn naam is Ben Wijnstekers. Hanegem bij zijn naam de Kromme. Kromme ballen, daar hebt u er weer een. Zijn linkerpoot, wat hij alles mee deed, binnenkant, buitenkant. Een echte vreeftrap zat er niet in. Dat zat er niet. Het was allemaal met effect en met de linker effect en met de buitenkant effect. Dat beheerst hij wel. En er zat natuurlijk wel wat in dat linkervoetje. Ik bedoel. En zijn vrije schoppen, maar zijn paas is ook. Die kwam altijd goed terecht, omdat hij er zoveel effect meegaf dat die bal precies op maat bij iemand kwam. En dat is wel klasse van Willem. De uitvallen van Ajax werden vrijwel steeds onderbroken. Vaak door de overal aanwezige Van Hanegem. Voor een hele goede voetballer zoals hij was. Was het ook in de duels was hij sterk. Het was een hele goede kopper. Naar het hoofd van Wim van Hanegem. Die met een zeldzaam fraaie kopbal Feyenoord een 1-0 voorsprong gaf. Tackling. Het was een complete voetballer. Minus snelheid. Ja, het was natuurlijk een fantastische speler. Alleen al zijn status in het veld. En daar stond iemand. Wat verwacht je van die wedstrijd zondag? Verwacht je dat het hard wordt? Nou, zo hard niet, Dirk. En dan krijgen we een indruk van de pikkelharde manier waarop de teams elkaar in deze wedstrijd bestrijden. Nou goed, dat Willem natuurlijk ook heel erg. Die wilde koste wat koste altijd winnen zijn wedstrijden. En dat ging vaak over het randje. Ja, dat ging het echt akelig hard. Ging het allemaal tekeer. Ja, ik heb het wel zelf meegemaakt. Hij speelde bij Xerxes en ik speelde toen bij ADO. Ja, toen gaf hij me gewoon een haal over mijn hele been. En toen zei hij van, nou, ik was toch nog een beetje link. Want je hele familie stond langs de lijn. Ik zei, nou, dat viel wel mee hoor. Maar we hebben het er nog wel eens over gehad. In de strijd, die vaak hard was, maar niet onsportief, werd aan weerskanten zeer veel van het incasseringsvermogen gevergd. Maar zijn hele lichaam was gewoon, ja, één brok beton. Als hij erin ging, dan ging hij ook volledig. Opmerkelijk dat zo'n goede voetballer dat ook beheerst. Uitdelen, dat vond hij leuker dan incasseren. En dat is een rode kaart voor Willem van Hanegem. Waar blijkbaar veel aanmerkingen gemaakt. Maar hij bespeelde ook de scheidsrechters. En ook opmerkingen die de ander, die, als hij zou plaatsen, dan zou hij zeker al geel krijgen. Van Hanegem gaat weer een act opvoeren. Ja, hij kon toch wel ietsje meer, maar hij had het vaak, deed hij het op een ludieke wijze. Toen had je nog scheidsrechter, daar kon je nog wat tegen zeggen. Maar dat hoef je nou niet meer te doen. Kortom, allerlei redenen tot babbels. De oude meester zelf, Van Hanegem, zet Feyenoord op weg voor het seizoen. Hij was niet de makkelijkste in het veld. Ook die voor zijn ploeggenoten, zeker niet. Na de wedstrijd zei hij wel eens, ik dacht dat ik nou, redelijk goed gespeeld had. En zei hij, nou, het viel me toch niet helemaal mee nog, weet je wel. Dus... Nou, in het veld was het inderdaad echt... noem het een lelijk woord. Hij houdt op een mopperaar. Maar vooral, wat hij zelf ook zei, en dat is een bekende uitspraak, joh. Zolang je nog steeds met je spreekt, hè, al is het goed of slecht, dan bedoel ik het goed. En dat heb ik altijd onthouden. En dat is een van zijn mooiste punten, dat hij altijd wel blijft mopperen. Terwijl ik eigenlijk hartstikke goed meen met je. Hanegem, daar komt hij. Hij zit erin, het is een doelpunt. Ja, Willem van Hanegem. Prachtig. Nu dan echt 75. Ja, toch, hè? Ja, het kan vandaag niemand zijn ontgaan. En volgens mij is de Theo ook achter de kiezer bij Atletico Juventus. Arno? Nee, dat klopt. We spelen 4 minuten in de tweede helft in Madrid. Het staat nog steeds 0-0. Het eerste kwartier was heel aardig, dat heb ik verteld. Daar waren we eigenlijk wat verrast over. En net had ik toch het idee dat ik het eerste gaapje al had. Maar nu trouwens wel een counter met Diego Costa. Diego Costa, en hij mist hem. Beste kans van de wedstrijd. 5e minuut, tweede helft. Costa, die 1 tegen 1 het sprintduel kan aangaan naar een goede paas vanaf het middenveld. Ik dacht van Griezmann, maar dan mist hij. Dat is toch niks voor Costa. Is het Griezmann inderdaad? Die pikt die bal op en in één keer gooit hij hem achter die verdediging. Moet Bonucci in de achtervolging en heeft hij eigenlijk alle tijd om de doelman te passeren. En het is Chesney die daar al op zijn knieën zit. En dan schuift hij me toch, nou, eigenlijk nog wel een meter naast. Wat een kans voor Atletico. En dat zijn de momenten in zo'n wedstrijd. Die moet je dus benutten. Verder één kans gezien van Cristiano Ronaldo. Een afstandsschot. Dat ging ver naast het doel. Verder is het kei en keihard. Het einde van de eerste helft al werd het eigenlijk schoppentroef. Met een blessure van De Cilio. Een enorme tik op het been van Ronaldo van Juan Fran. Die daar ontsnapte. Ronaldo kon wel verder, maar dat heeft hij zeker gevoeld. Het is ook maar de vraag of we met 22 spelers gaan eindigen. De stand is 0-0. Het had 1-0 moeten zijn door die kans van Diego Costa. In Gelsenkirchen staat Schalke 04. Toch wel verrassend, denk ik. En die houdt kamp met 2-1 voor tegen Manchester City. Nou, zeker verrassend, want het is toch nummer 1 van de Premier League tegen nummer 14 van de Bundesliga. En nu Aguero, die schiet de bal naast het doel van keeper Veerman. Want in de tweede helft, die nu 7 minuten bezig is, is Manchester City wel bezig om de zaken recht te trekken. Maar het wil nog niet lukken, want het staat nog altijd 2-1 voor Schalke. En de problemen zijn voor City groter, ook voor de terugwedstrijd. Want Fernandinho, die een penalty veroorzaakte, en Otamendi, die ook een penalty veroorzaakte, kregen allebei geel. En missen de return. Ook Sergio Aguero moet uitkijken, want hij staat ook op scherp, zoals het zo mooi heet. De doeltrap is van Veerman, de keeper van Schalke. Schalke dat het met name achterin redelijk goed doet. Nastasic is een van de mensen die daar goed speelt. En dat is wel leuk voor hem, want hij is ex-Manchester City. Hij staat daar achterin een goede partij te spelen. Schalke staat dus verrassend voor met 2-1 tegen Manchester City. En dan belangrijk natuurnieuws vandaag. De bever verspreidt zich steeds verder over Nederland. Nature Today schrijft dat er nu ook bevers zijn gesignaleerd in de Achterhoek, terwijl ze dus al gevonden werden in Limburg en ook de Biesbos. En ondertussen staan de kranten ook vol van de terugkeer van andere diersoorten, bijvoorbeeld de wolf. Nou, en dan kun je het beste even bellen en aan tafel praten met de boswachter van Nederland. Ja, Henk, nu echt as we speak, lees ik hier op nos.nl dat er een reuze schildpaddensoort voor het eerst is gezien sinds 1906. Ja. Niet in Nederland, hè? Nee, op de Galapagos. Maar dat is het. Ja, het is niet in Nederland, maar dat moet je hard sneller van gaan kloppen, Arjan Bosman. Met de Galapagos-eiland, nou ja, kijk, dan hebben ze er nog eentje van gevonden. Dat is meer een soort reliquie dan dat betekent dat hij leeft nog wel, hè? Ja, maar hoe kun je nou vanuit één, ook al heb je er 10, dan is dat gene poeletje zo klein. Dat is eigenlijk meer een soort hospice of een soort sterfhuis. Ik ga je even heel erg blij maken, maar je weet het al. Je knalt het alweer in de prullenmand. Laten we dan een lijstje maken van de Nederlandse dieren die onlangs zijn teruggekeerd in ons land. We hebben dus nu de bever, de wolf. De otter is terug. De zeearend, de vliegende deur van 2,5 meter. De oe is terug. Dat is een uil van 1,80 meter. Die eet andere roofvogels, zelfs jonge vossen. Onder water is de Europese meerval, heeft zich door heel Nederland heen verspreid. Ja. Nou, dat is een vis die toch 2,5 meter groot kan worden. En die al van 1,80 meter in de grachten van Amsterdam is gevangen. Dus tot echt in het hart van onze hoofdstad. Aan het strand hebben we sinds de jaren 80 de grijze zeehond weer terug. Ook de alle ganzen die we hebben ook weer teruggekregen. Die waren eigenlijk ook allemaal opgegeten. Want we aten vroeger eigenlijk alles op. En de reden dat al die dieren terugkomen, dat bewijst dat we het echt wel kunnen. Dus we horen is dat heel goed nieuws eigenlijk? Hoe bedoel je? Is dat altijd goed nieuws dat al die beesten terug zijn? Dat hangt er maar vanaf van wie het vraagt. Ja. Kijk, er is altijd, zo zijn we in Nederland, er is altijd wel iemand die ergens last van heeft. Ja. En daar vinden we dan dat we dat absoluut niet willen. En of je het nou hebt over een dier of over de blaadjes die van de bomen vallen, er is altijd wel iemand die ergens last van heeft. Ik vind het heel goed nieuws. Nee, maar je hoort ook wel eens vaak dat er exoten hier dan zijn die hier helemaal niet horen en het ecosysteem naar de galamiezen helpen. Ja. Dat soort verhalen. Ja, nou dat is voor een groot deel is dat heel erg gebaseerd op angst. Er komen non-stop nieuwe dieren Nederland binnen. Nieuwe dieren, nieuwe planten. We hebben er een paar honderd. Mm-hmm. Is dat die planten die dan helemaal in zo'n meer helemaal veel te veel planten zijn? Nou, maar dat is niet zozeer door de planten. Dat komt omdat het water veel schoner is geworden. Dus in de jaren 70 was het water groene ertessoep. Het ging echt niet goed met het water. De rivieren waren gewoon dode afvalstromen, een soort afvoerputjes. Dat is allemaal veel schoner geworden. En als het water helder wordt, dan gaan de waterplanten weer groeien. Mm-hmm. Dan zijn we daar niet aan gewend. En dan krijgen we opeens last van. Oh, vinden we dat vervelend. En dan hebben we het al heel snel over een plaag. Dus we vinden eigenlijk als dieren en plantjes netjes achter een hek zitten uit te sterven. Dan vinden we dat super. Dan willen we daar een tatoeage van, een t-shirt, geld voor inzamelen, allemaal achter op de barricade voor staan. En zodra het plantje of het dier achter het hek vandaan komt, dan willen we het onmiddellijk snoeien. Want ja, als wij er niet met onze vingers aankomen, dan gaat het natuurlijk verkeerd. Ja. Van de nieuwe dieren die terug zijn, wat is jouw favoriet? Nou, ik vind zelf die meerval vind ik heel erg spannend. Want die heeft doordat we overal water hebben in Nederland, kan die zich ongezien overal verplaatsen. Nou ja, hij wordt niet zo groot als in Italië. In Italië, daar wordt hij in Zuid-Europa zijn ze wel van 3,5 meter boven gekomen. Ja. In Nederland, nou, waarschijnlijk tot 2,5 meter zoiets. Ja. Maar ja, dat is een meer dan mensgroot roofdier. Die heeft een kop van 70 centimeter breed. Maar wacht even, je hebt het over dat is gebaseerd op angst. Maar ik krijg nu wel een beetje een gevoel van angst bij dit dier, hoor. Ja. Een dood ding, man. Moet ik er bang voor zijn? Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Oké, hij zwemt weg als ik het water inspring. Het is geen haai. Hij zwemt niet weg, maar hij schrikt niet van je en hij doet niks met je. Met vissen zijn we altijd, dus als een kind niet wil zwemmen, dan zeggen we altijd, de vissen zijn bang voor jou, niet jij voor hem. Dat is niet waar. Vissen zijn helemaal niet bang voor ons. Oh. Nee, die denken van, wat een ongelofelijke slome sukkels daar in dat water. Een vogel is arrogant op 2 meter, denkt, ik ben nog wel op tijd weg. Een vis denkt 10 centimeter. En op de plek waar wij met z'n allen zwemmen, daar woel je juist de bodem om. Dus daar komen juist alle vissen naartoe. Dus als je met z'n allen in zo'n recreatieplas aan het zwemmen bent, bij de strandjes zit 80% van de vis. Ah, je moet een kornetje eroverheen. Goed, en dan heb je ze allemaal. Een verhaal. Hey, dan naar het nieuws van vandaag, dus de bevers. Kun jij begrijpen, of kun je uitleggen misschien, waarom dat beest aan een opmars bezig is? Heeft dat ook te maken met dat we het goed voor ze met ze voor hebben? Nou, het water wordt schoner, mm-hmm, en we zijn gestopt met op die bevers te jagen. Mm. We hebben ze eigenlijk allemaal opgegeten. als je goed kijkt, vroeger dan had de katholieke agenda, die had 100 dagen per jaar waarin je geen vlees mocht eten. Op de vrijdag mocht het niet en tijdens de vastentijd en al dat soort dingen. Maar ja, mensen wilden toch wat eten. Toen hebben ze een heleboel dieren, die hebben ze als vis verklaard. En de bever kwam uit het water en de staart was een beetje schubbig. Dat was een vis. Dus op vrijdag stond er heel vaak een lekkere grote dikke vette bever op het menu. Ja joh. Dus we hebben ze opgegeten. Ja. Dus ja. Dat begint nu te veranderen. En er zijn een paar bevers uitgezet in de Biesbos. Er zijn een paar bevers ontsnapt uit Natuurpark Flevoland. Ja. In Flevopolder. Er zijn bevers uit Duitsland, waar het steeds beter gaat, zijn ze hier naartoe gekomen. En ze zitten op heel veel plekken. Ik denk wel meer dan 90 locaties zitten nu bevers. Langs de grote rivieren kan je ze overal tegenkomen. En dan even, dan ga ik met jou mee. Hè? Dan neem je me mee naar zo'n plek. Waar letten we dan samen op? Dan gaan we daar met onze lieslaarzen, gok ik. Je hoeft niet eens, je loopt gewoon langs de kant. Okay. En dan ga je eerst kijken of je een beverstok kan vinden. Want bevers die eten schors van bomen. Okay. En het liefst van een jonge tak, daarom krijgen ze zo'n boom om, want dan kunnen ze bij de verse takken komen. En dan als een soort maiskolf knabbelen ze die schors eraf. En dan zie je allemaal stokken van een meter liggen. En dan zie je precies die tandjes waarbij ze het zo rondgedraaid hebben. Dus dat is al het eerst. Nou, dan zie je van die schuin afgebeten takken staan. Dan denk je, nou, hier zit een bever. Nou, denken we allemaal aan de tekenfilm, dan zie je van die dammen. Een dam bouwt een bever alleen als er te weinig water is. Want dan wil hij het bos onder water zetten, zodat hij overal kan komen. Het is een soort omgekeerde Hollander. Dan zit alles onder water. Maar in Nederland is het water zo hoog. Nou, dan hoeft hij dat niet te doen. Dus hij maakt alleen een burcht. Hij maakt een hele rommelige hoop van takken. Dan zit er onder water een ingang. Dan gaat hij een stuk omhoog. En dan heeft hij boven het waterniveau heeft hij dan zijn nestkamer. Hij metselt hem helemaal dicht met klei aan de bovenkant, zodat het echt waterdicht is. Je moet er ook echt soms met een machine doorheen als je het uit elkaar zou willen halen. Het zit heel vast in elkaar. En die liggen op heel veel plekken. Nou zijn ze vooral 's nachts actief. Maar bevers hebben één ding waarop je ze heel goed kan zien. Ze hebben een wachter. Ze hebben iemand die het in de gaten houdt en die de rest van de bevers waarschuwt of er wat aan de hand is. Als je langs de grote rivieren loopt, daar hebben we nou enorme stukken gecreëerd waar ruimte voor de rivier, zodat we niet overstromen. Heel robuuste natuur, want het staat regelmatig onder water. Daar mag je struinen, kan je lopen, daar kun je heel veel doen. En daar kom ik op allerlei plekken bevers tegen. En dan komen ze 's avonds, komt er even eentje kijken. En dan komt hij vlak langs gezwommen. En als hij echt in oog heeft, soms dan geeft hij een klap op het water. Dan moet iedereen weg zijn. Maar meestal zwemt hij gewoon 3-4 keer langs. En dan denkt hij, no, die doet niks. Maar in Posma. Dus, die kan ik hebben. Ja, die kan ik makkelijk hebben. Ja. Dus een succesverhaal dit? Ja, die bever is echt een succesverhaal. En dan zie je wel dat op sommige plekken krijgen mensen er ook wel eens moeilijkheden mee. Zoals Limburg, in Limburg. Nou, Limburg is eigenlijk een beetje wonderlijk voor Nederlandse begrippen. Heel steile heuvels met hele smalle valleitjes. Als het daar gaat regenen, zit het heel snel vol in dat valleitje. Ja, als daar een bever een burcht gaat bouwen, dan verstopt het beekje en dan loopt het dorp onder water. Dus in de rest van de rivieren, in een grote rivier, heb je er helemaal geen last van. Dus ja, in Limburg zullen ze misschien nog wel eens wat in die bevers moeten doen. Maar dat is misschien eigenlijk alleen maar een teken dat het allemaal heel goed gaat en succesvol is. En dan is het ook niet zo erg als er eens een keer eentje af moet. Ja, maar we hebben natuurlijk ook in Overijssel ook nog die tunnels in de IJsseldijk bij Weijen. Dat is ook niet fijn. Wat bedoel je, tunnels? Nou, tunnels die ze hebben gegraven in de IJsseldijk bij Weijen. Ja, dat kan. Maar dat is bij op meerdere manieren. Hè. Er zijn heel veel dieren die aan onze dijken zitten. Ja. En nou hebben we het idee dat als we dat dier, die maakt het allemaal kapot. Nou, muskusrat? De muskusrat heb je, de beverrat. Maar karpers, die heb ik echt, dat alleen hun staart nog aan de buitenkant eruit steekt, die maken enorme grote gaten onder de kant. Karpers? Karpers, ja. Hoezo? Die zoeken de beesten die in de prut zitten. Oh. En die graven met hun kop en ze zuigen het op en ze blazen en ze doen. En ze kunnen echt enorme grote gaten maken. Ook die gekke meerval waar ik het over heb, die maakt ook een soort rustplek onder een rietkraag. En die kan soms wel 3 meter de dijk in graven. Dus er zijn veel meer dieren die dat allemaal kunnen. En daar moet je als dijkbeheerder gewoon scherp op zijn en daar snel op kunnen inspringen. Nou, jij vertelt net hoe ingenieus het is en je moet het maar zien. Als je weet waar je op moet letten, okay. Dan kan je het allemaal zien. Dan is het vrij snel te vinden. En dan kunnen we daar makkelijker een oplossing voor vinden. Soms is dat makkelijker om daarop te reageren en goed te herkennen wat er aan de hand is. Is soms makkelijker dan achter al die beesten aan te rennen in de hoop dat er dan maar niet eentje ooit bij die dijk komt. Soms kan je maar beter klaarstaan. Je kan hopen dat je puberzoon nooit gaat stappen. Misschien kan je hem soms ook beter wat geld voor de taxi meegeven in plaats van dat hij dronken door het verkeer terugkomt. Dan een ander dier waar deze week veel over te doen was. Hij heeft zich officieel, of zij, het is een zij volgens mij, gevestigd. De wolf in ons land. Ben jij pro of anti-wolf? Nee, ik vind het ook prachtig. Vind ik hartstikke leuk. Ja, zeker. Okay. Ook die wolf zijn we. Kijk, een wolf heeft vooral een hele slechte reputatie. Want dat was een van de dieren die in de winter ons wintervoedsel opat. Ja, nou echt irritant hoor. Dan ben je goed de bietenbrug op. Dus dat kan niet. Eigenlijk is een wolf minder gevaarlijk dan we denken. Een wolf is zo'n 30 kilo. Het zijn hele magere dieren. En daarnaast, een roofdier moet zorgen dat hij niet iets aanvalt waar hij gewond van kan raken. Want hij kan niet naar de dokter voor een antibiotica-pilletje. Als hij een ontsteking krijgt, dan gaat hij gewoon dood. Nou ja, ik ben toch wel 3 wolven in 1 keer, minimaal. Dat is toch best wel even pittig om dat zomaar te moeten aanvallen. Dus dat doen ze allemaal niet zomaar. Sterker nog, al die dieren die ik net noem, dat zijn eigenlijk ook allemaal wolven. Zijn toppredators die heel hoog in de voedselketen zitten. Die meerval, daar maakt niemand zich zorgen over. Maar ja, straks is iemand een chihuahua kwijt. Dan gaan we daar natuurlijk ook anders naar kijken. En die grijze zeehond, nou, mannetje grijze zeehond. We hebben er nu 2.500, die zitten allemaal langs de Noordzeekust. Mannetje grijze zeehond is 330 kilo's, 11 wolven in 1 stuk. En zodra wij daar aan het strand staan, dan komt er zo'n ding bovendrijven. En dan gaat hij lekker naar ons kijken. En zijn we er bang voor? Nee. Want het is een zeehondje. Maar ja, die bek is groter dan van een wolf. Hij heeft grotere tanden. Als je hem ziet jagen achter andere beesten aan, dan denk je, wow, wat is dit? Dat komt door Leen niet hard, hè? Die heeft ons verliefd gemaakt op al die... Die vinden we niet eng. Sterker nog, we gaan met z'n miljoenen naar het strand. We trekken ons kind een zwembroekje aan en we gooien hem zo de wolvenkuil in. Blijkbaar niks aan de hand. Nou, dan hoeven we die ene wolf op de Veluwe. Nou, daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Zeg, welke dieren staan er meer allemaal op de nominatie om deze kant op te komen? Nou, er is een neefje van de wolf, die staat ook op het punt om te komen. En die staat al op de grens. En dat is de gouden jakhals. Wauw. En dan klinkt in ieder geval mooi. Dan denk je van, die komt uit Afrika, maar die komt uit Oost-Europa. En die is al 15 jaar op zijn eigen houtje door heel Europa aan het lopen. En dan is hij geen exoot. En hij zit al in Finland, en hij zit al in Polen, en in Tsjechië, en in Duitsland, en in Denemarken. En die is ongeveer 15 kilo, en die heeft geen grote natuurgebieden nodig. Die gaat zich heel fijn thuis voelen op het Westelijk Havengebied of ergens op de Maasvlakte. Mooi, we zijn weer een stuk wijzer. Dankjewel, Arjan Posma, over de bever en de wolf en al die anderen. En gaan wij naar de Champions League achterfinale, de laatste 2 wedstrijden. Schalke 04, Manchester City. Andy? Ja, een mooie wedstrijd toch wel om naar te kijken. Omdat het echt aanvallen en verdedigen is. En dan van één ploeg. Eén ploeg die aanvalt, Manchester City. En één ploeg die verdedigt, dat is natuurlijk Schalke 04. Want die staan met 2-1 nog altijd voor. En eigenlijk komt Manchester City er niet echt lekker doorheen. Ze hebben nog op de bank mensen zitten als Sané en Mahrez. Maar die zijn nog niet gekomen. Ook de hele jonge Phil Foden, die afgelopen weekend voor de FA Cup in de basis mocht spelen. En 2 doelpunten maakte. Hele jonge. Jonge, groot talent, maar die zitten nog altijd op de bank. Wel gewisseld bij Schalke. Guido Burgstaller, een Oostenrijker, is gekomen voor een andere aanvaller, Mendil. Die is naar de kant gegaan, de Marokkaan. Nu weer een aanval van Manchester City. Maar de bal is niet goed richting Bernardo Silva. De bal gaat over de achterlijn. En het begint een beetje moedeloos te worden. Ze hebben nog alle tijd door nog 24 minuten te gaan in deze wedstrijd voor Manchester City. En 2-1 is natuurlijk een mooie uitslag, maar ze hadden er toch wel veel meer van verwacht. Want het grote Manchester City, het rijke Manchester City is op dreef. De afgelopen weken staan samen gelijk met Liverpool bovenaan in de Premier League, maar scoren heel veel doelpunten. Maar vanavond wil dat nog niet lukken. Kijken of er nog een aanvalletje kan komen. Want die hebben heel weinig gezien van Schalke 04. Mark Oet weinig in actie gezien. Ook nu niet, want de bal wordt simpel achterin even rondgespeeld. Otamendi heeft de bal. En dan gaat de bal even heel rustig weer terug naar... Wie is dat? Dat is Fernandinho. En dan probeert Manchester City weer in de aanval te gaan. Maar het wil maar niet lukken. Tempo ligt ook laag. En City staat dus verrassend met 2-1 achter tegen Schalke. Atletico tegen Juve. Doelpuntloos, maar interessant, Arno. Ja, zeker wel. Ik verliet jullie de laatste keer al bij die kans van Diego Costa. Want Atletico krijgt echt de beste kansen. Het was niet veel later dat Griezmann de bal tegen de lat schoot. Prachtig met een soort lob. Maar Chesney, die doelman, die tikte hem nog aan. En daardoor ging hij tegen de lat. Anders was het een goal geweest. Dat zijn echt grote kansen. Dus ook een beetje pech voor Atletico. En het gaat maar door en door. Gele kaarten. Alexandro, die mag de volgende keer ook niet meedoen. Ook geschorst. En Costa, die enorme kans had, die is gewisseld voor Morata. Ja, het zijn namen. Je haalt Costa eruit. Je brengt gewoon Morata erin. En ook Correa is erin gekomen bij Atletico. Dat zijn allemaal aanvallende wissels in teams. Correa op de plaats van Koken. Dat betekent toch een extra aanvaller erbij. Ook Lemar is erin gekomen. Ook een meer aanvallende speler. Kortom, Atletico gooit echt alle remmen los. Gaat op winst af. Althans, als ze die goal gaan maken. Wat doet dan Cristiano Ronaldo in deze wedstrijd? Hij laat zich wel zien. Met ook weer een keer een mooie sprint waarin hij eigenlijk de verdediging lijkt het verrast. Maar ja, dan komt Godin nog een keer voorbij. Die geweldig vanaf het centrum daar naar de zijkant komt. En hem uiteindelijk toch de bal ontneemt. Het heeft ook te maken met de kwaliteiten van Atletico. Dat ook Ronaldo niet 100% uit de verf komt. Het is driekwart wedstrijd. 67 minuten gespeeld. Het is nog steeds 0-0. Atletico jaagt op volle winst. Andy, nog even terug naar jou. Want ontwikkeling op het veld. Ja, grote problemen nu voor Manchester City. Want tweede gele kaart, oftewel rood, voor Nicola Otamendi. En dat was een overtreding op die invaller, Burgstaller. En terecht dat hij een gele kaart krijgt. En dus een tweede. En moet Manchester City met 10 man verder. David Silva, de aanvoerder, wordt meteen naar de kant gehaald. En daar staat klaar Vincent Kompany om de verdediging weer op orde te brengen voor Manchester City, voor Pep Guardiola. En Kompany is een man die heel vaak geblesseerd is en nu ook weer terugkomt van een blessure. Hij komt er dus in en Silva eruit. Manchester City met 10 tegen de 11 van Schalke 04. En er staat ook nog 2-1 voor Schalke. NPO Radio 1. Maakt het er iets over 10:30. Hier is Freddy van Tijn met de hoofdpunten van het nieuws. Nederland is niet van plan om Russisch gas te boycotten. Dat is de boodschap aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra. Hoekstra waarschuwde Nederland eerder dat het zich niet moet verbinden aan de Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Minister Blok zegt dat de regering niet bepaalt of bedrijven daar geld in willen steken. Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van Kelvin Bosman, een marechaussee die na de eindoefening van zijn basisopleiding overleed aan de gevolgen van hitteletsel. Er was bij het opleidingscentrum blijkt later te weinig veiligheidsbewustzijn. Bij een demonstratie in Marokko, in de hoofdstad Rabat, zijn mensen gewond geraakt toen de politie ingreep met wapenstokken en waterkanonnen. Aan de demonstratie tegen de slechte positie van tijdelijke leerkrachten deden naar schatting een paar duizend mensen mee. Ongeveer 500 mensen hebben voor het stadhuis in Rotterdam gedemonstreerd omdat ze vinden dat de politiek meer moet doen om het Rotterdamse nachtleven te stimuleren. Aanleiding was dat de gemeente zijn medewerking aan een nieuwe danceclub heeft ingetrokken. Langs de lijn en omstreken. Nog een half uurtje op deze woensdag met heel veel sport te beginnen in Madrid. Arno. Zou je zeggen, het staat 1-0 voor Atletico, maar dat kan tegenwoordig niet meer met voetbal, met de VAR. Het is Morata, het is geen buitenspel, dat is zeker. En volgens mij is het ook geen overtreding. Dus is Atletico, zou je zeggen, op 1-0 gekomen. Het is een duel met Chiellini, die laat zich wel vallen. Maar omdat hij, denk ik, gewoon geklopt is en denkt van wie weet puur ik er zo nog wat uit. Want ik zie geen handen. Nee, het is aanstellerij toch van Chiellini. Het is gewoon een doelpunt van Morata. Maar toch gaat Felix Zwaaier, de Duitse arbiter, zelf even een kijkje nemen. Hij gaat toch vrijwillig vliegen? Of is dat niet zo? Wordt hij echt weggeduwd? Ik vind het lastig om te zien. Nog een keer. Nee, ik zie die armen van Morata naast zijn lichaam. Nee. En niet in de rug van Chiellini. Maar ja. Arno, als dit, dan zet ik de televisie uit. Als hij deze goal afkeurt, dan is het, nou ja, dan gaan we het weer over die VAR hebben. Maar dan kan je toch bijna zeggen dat het nu al een mislukking is. Ja, laten we er niet op vooruit lopen. Hij gaat in ieder geval zelf kijken. Felix Zwaaier heeft dus wel van zijn videoref te horen gekregen dat hij moet kijken. Dus dat is, nou ja, een veegteken in zoverre dat hij blijkbaar vindt dat er wel iets aan de hand is. Anders hoeft hij hem natuurlijk niet zelf te laten kijken. Dus die heeft wel een duel gezien. Nou, Zwaaier gaat daar bij die monitor staan. Ik heb het idee dat Chiellini het heel slim doet, dat hij voelt. Ja, er is toch een handje. Er is toch een handje. Ja, maar zijn altijd krijg handjes nu een ander toch standpunt. Hier krijg je dat handje en daar gaat hij vliegen. Hij geeft hem een duw in de rug. Ja, het is een 50. Ja, het klinkt laf, maar het is een 50-50. Hij kan hem ook afkeuren en hij keurt hem af. Oh, hij keurt hem toch af. Morata zit in de rug van Chiellini. Hij duwt hem daar. Het is met wat voor vaart duwt hij. Maar hij duwt hem met één hand. En Chiellini accentueert dat door daarna naar de grond te gaan. Ja. En de scheidsrechter verklaart het toch als een overtreding. Omdat hij hem in de rug geduwd heeft. De goal gaat niet door. Het is een heel belangrijk moment in deze wedstrijd. Om de doelpunten zo belangrijk en zo schaars zijn. Maar het blijft 0-0. Goal van Morata afgekeurd. Een overtreding gezien. Een duw. Chiellini. Zweef duiken, daar zit hij op, volgens mij. Ja. Goed. Gaan we naar een plek waar volgens mij de VAR nog niet zijn intrede heeft gedaan. Namelijk het indoorseizoen atletiek is in volle gang. Over anderhalve week zijn de EK in Glasgow. Vanavond was er een wedstrijd in Düsseldorf met Daphne Schippers op de 60 meter. Onze atletiekcommentator Leon Haan zag het allemaal voor zijn ogen gebeuren. Leon, goedenavond. Hoe heeft Schippers gelopen? Ja, Schippers werd derde op de 60 meter en noteerde 7-19. En ja, de winst ging daarna de Ivoriaanse Marie-José Talou met een tijd van 7-0-2. Een groot verschil, dus 1700ste van een seconde. En daartussenin zat nog de Poolse Swoboda. En dat is dus een geduchte concurrente voor Schippers bij de Europese indoorkampioenschappen in Glasgow. Ja, laten we even luisteren naar wat Schippers over haar eigen race te zeggen had. Ze was positief kritisch over zichzelf. Ja, ik miste gewoon echt mijn start. Dat was zo jammer, want ik vond me ontzettend goed. En er zitten echt zoveel goede dingen in mijn race. Alleen het komt elke keer net nog niet bij elkaar. En dat is gewoon echt jammer. Ik voel me echt goed, dus we wachten op het moment dat het bij elkaar komt. Ja, je werkt aan je pasritme. Je werkt aan het vergroten van die pas. Ja, hoe staat het daar nu mee? Ja, het is heel goed. Er zijn delen in de race heel goed. Maar het moet nog bij elkaar komen. Ik merk gewoon dat ik nu net een beetje mist op de start. En dan moet ik dus door. En dat is een beetje... Het loopt net niet helemaal, maar als het bij elkaar komt, dan gaat het ook gelijk goed. Dat is een beetje het nadeel. De Poolse Swoboda zat nog tussen Talou en jou in. Liep ook heel erg goed. Is een concurrent in Glasgow. Wat kan je nu doen om daar in Glasgow top te presteren? Ik kan nog steeds alleen maar werken aan wat ik zelf doe. Ik merk, het zit erin, alleen het moet dus bij elkaar komen. En nu kunnen we mooi nog na anderhalve week echt even scherp trainen. Hopelijk dat het allemaal net een beetje nog verder bij elkaar komt. Waardoor ik gewoon op de EK kan knallen en... Ik weet van mezelf dat ik altijd op het toernooi net iets extra heb. Dus ik hoop dat dit jaar ook dat heb. Wat een heerlijke dag van de Schippers om naar te luisteren. Dat de enthousiasme, de positiviteit. Je hebt zin om meer van haar te gaan zien. Is dit ook een goed teken voor jou? Ja, ik denk dat ze anders in de vel steekt. En natuurlijk heeft ze geloof in een goed optreden in Glasgow. Ja, maar ze geeft heel duidelijk aan. Ze zit in een proces. En in het proces van de sprint om, laat maar zeggen, ja, beter dat eerste deel van die 60 meter te lopen. En ja, het heeft nog tijd nodig. Dus het is de vraag of dat er in Glasgow al uitkomt. Ik ben er wel van overtuigd dat ze daar flink sneller gaat lopen. Want ze is en blijft een toernooivechter. Maar ja, of ze voldoende sterk is om mee te doen voor het goud. Ja, we moeten het zien daar. Dan Leon Jamil Samuel eindigde achter Schippers als zesde. En nog steeds op jacht naar die EK-limiet. Ja, dit zou dan toch haar allerlaatste kans zijn. Hoe is het gegaan? Ja, Jamil Samuel finishte als zesde, liep 7-24. Dat betekent dat ze 100ste onder de EK-indoorlimiet heeft gelopen. Officieel is de termijn daarvoor verstreken. Dat liep afgelopen zondag af naar de Nederlandse indoorkampioenschappen. Ik heb even gebeld met de Atletiekunie, met technisch directeur Ad Roskam. En die heeft duidelijk gemaakt van ja, er is altijd wel een bespreekmogelijkheid. Op het moment dat ze toch onder die limiet loopt, dan is het aan de technische staf om te bepalen van is zij inderdaad... voldoende sterk om en hebben wij de overtuiging dat zij dus mee kan doen aan het Europees Indoorkampioenschap in Glasgow. Ik denk eerlijk gezegd dat zij morgen te horen krijgt dat ze wel mag gaan. Ja, nou goed, ze weten het dus nog niet officieel zeker, maar inderdaad, als ze haar vragen, dan is ze erbij. Ja, ik ga sowieso natuurlijk. Ja, ik heb tot nu toe geen indoor gemist eigenlijk als ik meedoe. Ik heb één keer niet mee kunnen doen, maar ja, dus dan, ja, ik vind indoor gewoon heel leuk. Het is ook heel goed voor mijn outdoor seizoen. Ik ben van mening dat het heel goed is voor mijn 100 meter. Alleen ja, dit seizoen een beetje struggles. Maar ja, ik zie wel. Ik ben gewoon blij dat ik tenminste wel de limiet heb gelopen. En ook eronder. Ja, dus nu toch in ieder geval het beste van dit seizoen. Nu hier in Düsseldorf. En denk je dan dat je met nog zo'n 10 dagen te gaan... ervan uitgaande dat je in Glasgow loopt... dat je dan toch nog er wat vanaf kan snoepen? Dat je sneller kunt lopen? Ja, ik weet wel zeker. Ik ben meestal wel redelijk goed op een toernooi. En ik denk dat ik ook in het toernooi kan groeien. Dus ik denk dat ik mezelf zo zeker wel kan verbeteren. En nog meer puntjes op de i zetten. En nog meer ja, in 10 dagen kan je eigenlijk nog best wel veel doen voor 60 meter. Dus dat denk ik wel, ja. Ja, Jamiel Samuel, die gaat ervan uit dat ze gaat. En dat moet ook eigenlijk wel, hè. Die hoort daar thuis, Leon. Nog meer Nederlanders in actie daar in Duitsland? Ja, Sanne Verstegen deed een poging om onder de limiet te lopen op de 800 meter. Dat lukte net niet. 400ste van een seconde kwam ze tekort. 2:03:04. Ze finishte als vijfde. En ja, vorig weekend was ze ook 700ste boven de limiet. Dus die baalde enorm dat dat niet gelukt is. Op de horde Koen Smit 7.80. 1/10 van een seconde boven de EK indoorlimiet. Maar op de 60 meter vlak wel een heel goed resultaat van Joris van Gol. Want die werd vijfde. Die was al geplaatst voor deelname aan het EK indoor in Glasgow. Die noteerde 6.67 en daar ging de winst naar Bing Tianzhu. Supersnelle Chinees, 6.49, de vice wereldkampioen indoor over 60 meter dus. En Van Gol, ja, deed het goed en een vijfde plaats. Dus dat is een goed teken richting Glasgow. Op naar het EK. Leon, dankjewel. Leon Haan was dat. Gaan wij naar Madrid. Atletico tegen Juventus. Arno, geen saaie wedstrijd dus. Nog een warmoment gehad. Nee, maar wel een goal op dit moment. Het is 1-0 voor Atletico Madrid. En deze goal zal worden goedgekeurd, lijkt me. Hier niks aan de hand. Jiménez, de centrale verdediger, die meekomt bij die hoekschop en die bal erin schiet. Ik zie alweer protesten daar van Juventus. Die gaan het weer proberen. Ligt daar Bonucci, denk ik, nu gestrekt in de 16 meter. Om te kijken of ze misschien via de VAR er weer iets kunnen uithalen. Maar dat verwacht ik niet. Het is een corner van Atletico. Die komt daarbij Jiménez. En die maakt de 1-0, de hoekschop van Lemar. Dan wordt er veel geduwd en getrokken, dat is waar. Maar van beide kanten erbij blijft die bal daar een beetje liggen. In the middle of nowhere. En daar is het Jiménez. Terwijl Bonucci op de grond ligt, maar met één oog kijkt wat er daar gebeurt om hem heen. Hij kijkt met het oog van wat is er aan de hand. Ik blijf liggen, ik blijf liggen. Misschien helpt het. Hij ligt daar inderdaad na wel een duel met Jiménez. En ik zie hem stiekem kijken en toch blijft hij op de grasmat liggen. En hij hoopt dat hij dezelfde stunt kan uithalen dan wat net gebeurde met Chiellini. Die ongetwijfeld heel licht die hand voelde in zijn rug. Dat is waar. Maar natuurlijk niet daardoor zo gestrekt tegen de grond ging. Dat was een aanleiding en een gevolg. En hij blijft nu wel op 1-0 staan. Ik zie de reacties daarvan. Iedereen bij Atletico Madrid. Simeone gaat helemaal uit zijn bol. Echt zoals hij alleen maar kan. Het is 1-0. Het blijft 1-0. Het is natuurlijk verdiend als we die kansen zien. De bal op de lat eerder al. Die enorme kans van Costa. Net die afgekeurde goal. Het is geen twijfel over dat zeker in de tweede helft Atletico de voorsprong dik en dik verdient in deze testosteron-tweestrijd. Met ongelooflijk veel overtredingen. Met veel fysiek geweld tussen beide teams. Maar toch ook wel mooie voetballende momenten. Atletico 1-0. We staan nog 10 minuten op de rol. En ze zijn alweer aan de bal in de aanval. Dat is het beste wat je kan doen op zo'n moment. Met Griezmann die er alweer een corner uit had. Atletico leidt tegen Juventus. Dat mag je toch wel een kleine verrassing noemen. Een testosteron-strijd. In Madrid, in dat Tiber Stadion. Dat ziet er geweldig uit. Hoe is het met het gehalte aan testosteron bij die andere pot? Schalke tegen City en die houdt nou, toch een stuk minder. Omdat Manchester City er gewoon niet doorheen komt bij Schalke 04. Hij heeft wel een troefkaart ingezet met Leroy Sané. Jongen van Senegalese vader. Die was international. Dat was Suleiman Sané. En deze Leroy Sané is opgegroeid bij Schalke 04. Ging even naar Bayer Leverkusen. En nu weer terug is hij bij Schalke 04. Want daar heeft hij ook twee keer gespeeld. En nu speelt hij natuurlijk voor Manchester City. En moet het gaan goedmaken voor City. Maar City speelt niet goed. En nu is Schalke weer weg. Nog even over de VAR. Het heeft zo lang geduurd in de eerste helft. Bij die eerste penalty. Omdat de monitor kapot was. Ik heb even nagebeld. De monitor kapot. Je hebt het over het niet miljoenenbal. Miljardenbal. En een fatsoenlijke monitor kan niet neergezet worden. Goed, balbezit voor Schalke. Schalke leidt met 2-1. Nog 8,5 minuten gaan. En speelt de bal heel rustig rond. Nu Bruma. Die weer helemaal terugspeelt op Sané. De andere Sané. Nee, aan de kant van Schalke. En dan is Schalke lekker bezig, goed bezig. Twee penalties in de eerste helft hebben ervoor gezorgd dat Schalke met 2-1 leidt tegen Manchester City. En dan volgende week begint het WK baanwielrennen in Polen. Kirsten Wild, die tekent denk ik voor een herhaling van vorig jaar. Toen kroonde ze zichzelf tot de koningin van het toernooi met 3 gouden medailles. Ze won de Scratch, het Omnium en de puntenkoers. Nou, helemaal hetzelfde als vorig jaar zal het toernooi voor Wild niet worden. Bondscoach Peter Schep die vertrok. En Tim Veld kwam als interim. Het programma van het WK is in ieder geval wel hetzelfde. Ik begin woensdag met Scratch. En dan rij ik vrijdag, zaterdag, zondag op achtereenvolgend het Omnium, de Koppenkoers en de Puntenkoers. Nee, dat is precies hetzelfde als vorig jaar. Ja, klopt. Gaat het ook zo goed als kan het ook weer zo goed zijn als vorig jaar? Nou ja, het programma is hetzelfde. De uitslag, die weet je niet van tevoren. Nee, maar je weet wel hoe je je voelt. En wat er mogelijk zou kunnen zijn. Wat denk je? Ja, ik voel me oké, maar dat zullen de andere meiden van het peloton ook voelen. Want het is een WK, dus ik heb geen idee voor de uitslag. Maar ja, ik heb er gewoon heel wat voor getraind. En dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En vorig jaar was fantastisch. En ja, dit jaar moet ik gewoon zien, maar... Ja, ik ben er klaar voor. Nou, vorig jaar kwam je in een soort van flow. Hè? Je hebt het wel eens gezegd, van ik voelde me zo verschrikkelijk sterk. Je steeg bijna buiten jezelf. Hè? Zit zoiets erin? Of voel je zoiets aankomen? Of had jij vorig jaar, een week voor het WK, ook al dat gevoel? Of nog niet? Of hetzelfde gevoel als dit? Ja, hoe zat dat? Nee, dat is wel het gevoel waar je naar op zoek bent natuurlijk. Maar dat krijg je niet helemaal op bestelling. Ja, ik heb wel heel goed kunnen trainen en geen gekke dingen gehad. Maar je weet het gewoon nooit. Blijf wel baanwielrennen. En in een split second kan de hele wedstrijd de andere kant opvallen. En val je overal naast met je goede benen of slechte benen. Maar ja, dat weet je niet van tevoren. Nee, wat je wel weet is dat je het kan. Dat heb je laten zien in het verleden. Dat moet ook gewoon veel zelfvertrouwen geven. Ja, afgelopen seizoen was gewoon een heel mooi seizoen. En dit zal wel een kroon zijn. Maar ja, wat ik vorig jaar heb gehaald, dat neemt nu al meer af. En daar heb ik van genoten. En ja, ik ga wel zien wat dit jaar brengt. Ja, neem ook de laatste maanden gewoon tijdens de wereldbekerwedstrijd ging het ook gewoon goed. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, het ging gewoon lekker dit jaar. En ik ga het gewoon wel zien. Ik ga er gewoon lekker omvangen in. Iedereen staat weer op nul. Iedereen wil die trui winnen. Ik ook. En dat gaat een mooie wedstrijd opleveren, denk ik. Ja, groot verschil met vorig jaar is wel dat er iemand anders langs de baan staat. Hè? Ja. Hoe is dat? Tim Veld staat er nu, in plaats van Peter Schep. We hebben samen gereden in Hongkong. Dat ging eigenlijk heel goed, dat ging heel natuurlijk. Ik ken Tim natuurlijk al wat langer en dat scheelt wel. Tim heeft ook heel veel overleg gehad met Peter. En volgens mij zitten ze samen heel goed op één lijn. En ja, die overgang is eigenlijk heel soepel gegaan en dat loopt echt best prima. Ja. Is er een klik? Ja, er is zeker wel een klik. En ik geloof dat we elkaar wel snappen langs de baan. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk als je ongeveer een half seconde per rondje hebt om je tactiek te bespreken. Ja, want dat is al. Met Schep kon jij natuurlijk lezen en schrijven. Dat was natuurlijk ook een proces van jaren wat eraan vooraf ging. Ja, dat klopt. Ik denk dat het ook wel scheelt dat Tim ook nog met Peter heeft gewerkt. Dus die weet ook wel hoe Peter werkt. En ik denk dat hij wel een beetje in die lijn is doorgegaan. Dus in die zin zit ze heel erg op één lijn. En werkt het eigenlijk best wel soepel. Nou, dat is mooi. Dat klinkt toch allemaal goed? Ja, dat klinkt allemaal goed. Dus ja, geen reden dat te klagen. Dus we gaan het zien wat het brengt. Kirsten Wild in gesprek met de verslaggever Han Kok. Atletico Madrid tegen Juventus. Ardo. Ja, ik zei een kleine verrassing. 1-0 natuurlijk. Atletico 12 Champions League wedstrijden in de knock-outfase niet verloren hier. Sterker nog, het is namelijk 2-0 geworden voor Atletico Madrid. En dan mag je het toch wel een echte verrassing noemen. 2-0. En wat een geweldige centrale verdedigers hebben ze toch. Die Uruguayanen, Godin en Jiménez. Jiménez maakt de 1-0. En Godin maakt gewoon de tweede treffer. Dus twee centrale verdedigers die gewoon een goal voor rekening nemen. Het is een hoekschop. En dan komen ze weer met al dat geweld inlopen. En die bal eigenlijk in tweede instantie valt dan voor de voeten van Godin. Die heeft nog één man voor zich staan. Want de keeper is uit positie. Dat is Cristiano Ronaldo. Die denkt van ja, wacht even. Dus die draait met zijn lichaam eigenlijk weg. Misschien dat er nog een lichte touche is van Ronaldo. In ieder geval heeft hij geen zin dat die bal tegen hem van dichtbij wordt aangetrapt. En dus gaat die bal zo rechtstreeks de goal in van Godin. Die natuurlijk mee was om het betere kopwerk te verzorgen. Maar het ook met zijn voeten kan. En zo staat Juventus met 2-0 achter. En heeft het echt een hele lastige opgave. Als het nu niet meer scoort, dan moet het thuis in Turijn een 2-0 nederlaag wegpoetsen. Nou, dan moeten ze echt wonderen verrichten. Atletico in een zetel in dat eigen stadion Wanda Metropolitano in Madrid. Het staat 2-0. En dan naar Andy Houtkamp bij Schalke tegen Manchester City. Hij begon bij Schalke, ging naar Bayer Leverkusen, toen weer naar Schalke. Ging voor 44 miljoen naar Manchester City. Komt hier als invaller Leroy Sané. Een vrije trap, schiet hij perfect binnen. Het is 2-2 geworden op het moment dat Kevin De Bruyne nu naar de kant gaat. En Alexander Zinchenko, die kennen we nog van PSV, in zijn plaats het veld gaat betreden. Maar die 2-2 was een wonderschone goal van Leroy Sané. En we zitten al in de slotfase. Nog 3 minuten te gaan. 2-2 bij Schalke, Manchester City. Ja, en dan de grote vraag. Wie gaat dit jaar de belangrijkste rollen spelen in The Passion? Die muzikale vertellingen over de laatste uren van het leven van Jezus. Nou, dat wordt zometeen bekendgemaakt aan de tafel bij Jinek. Een van de grote rollen is al bekend, die van Judas. Aan de telefoon singer-songwriter Lucas Hamming. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij dus Judas in The Passion. Ja, man. Mag je feliciteren? Had ik het verwacht? Oh, nou ja, ja, hebben we lijstjes gemaakt? Dat niet. Maar ik had dat niet verwacht. Maar gefeliciteerd. Ben je blij met de rol? Dankjewel. Ja, ik vind het te gek. Lijkt me het is een hele bijzondere uitdaging. En ik voel me heel erg vereerd om mee te mogen doen aan zo'n gigantische productie. Dus ja, ik vind het super vet. Ja, want je komt net van het podium af. Hè? Je hebt net opgetreden. Dus een beetje bijkomen van de rush. Even naar het verhaal van The Passion. Judas is de verrader van Jezus. Dat betekent dat je dus de sleutelrol hebt. Want als dat niet gebeurd was het hele verhaal verder anders afgelopen. Maar het wordt ook een beetje gezien als nou ja, toch de slechte man in het stuk. Is het een beetje een rol die dicht bij jou ligt? Nou ja, in principe ben ik niet zo'n heel erg slechterik. Alleen, Judas is wel een wat ruiger, wat grimmiger type dan Jezus Christus zelf. En dan in dat geval past het dan wel meer bij mij. Ja, ik ben een rockzanger, ik maak rockmuziek. En ik denk dat Judas iets meer rock'n'roll is dan Jezus. Ja. Niet dat Judas per se een rockster is, maar ze begrijpen wat ik bedoel. Ja. Dus in dat opzicht, ja, ligt dat mij net iets meer dan Jezus. Ja, heb je er even over na moeten denken om deze rol op je te nemen? Want het is wel een rol, hè? Je gaat dus echt in de huid van iemand. Het is niet je eigen rockshow die je gaat geven. Nee, klopt. Ja, dus ik heb er wel over na moeten denken natuurlijk. Maar ik heb dit jaar, heb ik sowieso... Ik moet op mijn 80ste werken, hè. En ik kan meer dan alleen liedjes schrijven en zingen. En zo speel ik bijvoorbeeld nu Johnny in All Stars the Musical van de voetbalfilm. Ja. En ja, dan is The Passion is dan een heel leuk vervolg erop om me gewoon als acteur ook verder te ontwikkelen. Ja. En als zanger kan ik gewoon liedjes zingen daarin, dus dat is ook leuk. Ja, The Passion, het gaat over de laatste uren van het leven van Jezus. Had jij, voordat je benaderd werd, al iets met het verhaal? Nee, eerlijk gezegd niet. Daarom is het juist nog een grotere uitdaging, denk ik. En heb je al iets opgezocht ergens in? Of al misschien een van de vorige Judassen even contact mee gehad? Jean Gu vorig jaar, Roel van Vels, Xander de Bisonnier, Jamal Lohman. Nou ja, Frank Lammers die heeft All Stars geregisseerd en die heeft Judas gespeeld in de eerste Passion. Dus die heb ik wel even aan de lijn gehad voor wat tips. Maar volgens mij is het vooral belangrijk dat ik het gewoon mezelf, of dat ik het mijn eigen maak. En dat we met z'n allen iets moois neerzetten wat voorgaande jaren nog niet is gebeurd. Althans wel dat het mooi was voorgaande jaren, maar ik bedoel gewoon iets nieuws. Dat gaan we zien. 18 april, is het zover? Zit er ook muziek van jou in of heb je daar geen invloed op gehad? Nee, daar heb ik helaas geen invloed op gehad. Maar het zou wel te gek zijn als er ooit een liedje van mij zit. Oh, maar het is niet Nederlandstalig, hè? Ik zing alleen Engels. Ja, maar misschien dat er dan een vertaling komt of The Passion gaat internationaal en dan nemen we jouw muziek mee. We gaan het zien. Hartstikke vet. Yes. 18 april live vanuit Dordrecht. Veel plezier met je rol. Dankjewel. De 10 van Manchester City tegen de 11 van de Schalke 04. Andy Houtkamp. Nou, zo wilde ik ook beginnen. Maar ze staan wel voor, die 10 van Manchester City. Want de goal is van Raheem Sterling. In een direct gevecht met Bastiaan Otsipka wint hij dat duel. En gaat dan vandoor met de bal. Er is geen overtreding. Otsipka glijdt weg. En dan Sterling scoort het 3-2 voor Manchester City. In de laatste minuut van deze wedstrijd. We gaan nog wel de extra tijd krijgen van een minuutje of 3. Maar ongelooflijk. 2-1 achter. Met 10 man komen te staan. En nu staat Manchester City met 3-2 voor tegen Schalke 04. En in Madrid nog meer doelpunten erbij. Arno, of is het hierbij gebleven voorlopig? Voorlopig, maar ik zeg niet dat het in de laatste 4 minuten niet alsnog wat gebeurt. Want we zagen net al een moment waar het gekund had. Een vrije trap, Cristiano Ronaldo, op een wel bijna onmogelijke plek. Maar dat weet je bij hem nooit. Dus legt hem voor de goal voor Bernardeschi. Bernardeschi die ingevallen is en die schiet in. Maar die bal wordt gered. En hier Lemar in de counter voor Atletico. Maar die schiet hem een paar meter over het doel. Dus alweer 2 kansen op een rij. Die van Bernardeschi en nu van Lemar. En die vrije trap waar ik het over heb van Cristiano Ronaldo, dat is toch typerend. Die ontstaat omdat daar Griezmann helemaal bij eigen verdediging, bijna bij de cornervlag, gaat mee verdedigen. En Alexandro dan onderuit schopt, waardoor het een terechte vrije trap is. Met een uitstekende redding ook daar van de doelman van Juventus. Nou, het is 2-0. Er kan echt alles gebeuren nog. Want Juventus zet vol aan. Aan de linkerkant Alexandro vrij. Maar het gaat door het centrum. 1-2. Chiellini is ook mee. En dan proberen ze daar de spits aan te spelen. Mandzukic, en die kijkt met een gezicht van jongens, speel me nou in de voet aan en niet in de diepte. Je weet toch dat ik geen snelheid heb, maar dat ik wel handig met een bal ben. Maar die bal gaat ver aan hem voorbij. En dus is die mogelijkheid ook weer weg. En leidt Atletico nog steeds met 2-0. 2-0 is echt een luxe uitslag hoor voor Atletico. Natuurlijk Juventus thuis in Turijn. Die kunnen wel wat. Ja, die kunnen veel. Zeker met Ronaldo erbij. Maar 2-0 en 1 goal dan van Atletico, mag je aannemen, zou echt fataal zijn. Dan moet de ploeg uit Turijn 4 doelpunten maken. Dat lijkt me toch echt te veel van het goede. 2-0. We gaan de laatste minuten in waar de trainers zich ook niet meer kunnen inhouden. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is om die stand te behouden. Althans voor Atletico en voor Juventus om nog 1 goal te maken. Van Madrid naar Gelsenkirchen. Andy. Ook 5 minuten extra tijd. Er zijn er bijna 3 van verstreken. 3-2 voor Manchester City. En we zitten dus in de slotfase. En even zag het er naar uit. Want Manchester City had 12 van de laatste 13 wedstrijden gewonnen. In alle competities dat daar een eind aan zou komen. Maar dit is toch wel een miraculeuze overwinning als ze die halen. Want ze kwamen er niet doorheen in de tweede helft. Met die achterstand van 2-1. En dan ook nog met 10 man komen te staan. Ik kijk even naar de coach. Naar Tedesco, de Italiaanse coach van Schalke, die baalt als een stekker. Want Ederson doet er heel lang over om de doeltrap te nemen die hij mocht nemen. 5 minuten extra tijd. Daar zijn er nu 3,5 van voorbij. Als de bal terecht is gekomen bij Veerman. 3 keer moest hij, de keeper van Schalke, de bal uit het net halen. Heeft hem meegegeven. Komt de bal bij Bruma terecht. Die kan de bal naar voren spelen. Lange bal. Slotoffensief van Schalke is al een paar minuten bezig. Gaat de bal richting Sané. Maar die kan de bal niet bij een medespeler krijgen. En dus lijkt het erop dat Manchester City gaat winnen van Schalke 04. Want het staat nog altijd 3-2 voor Manchester. En is het tijd geworden voor Diederik Smit. Nou, vanavond werd bekend dat het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle verplaatst wordt van 2 maart naar 13 maart. Dat heeft de KNVB besloten. Zodat Ajax iets meer rust heeft voor de belangrijke return tegen Real Madrid in de Champions League. En concurrent PSV heeft nu bezwaar aangetekend. Volgens de Telegraaf is PSV furieus over de gang van zaken. En dat is natuurlijk volkomen terecht, want dit is een krankzinnige actie. Je hebt dus een wedstrijd die zou gespeeld worden op 2 maart... en dat wordt dan 13 maart. Dan ben je echt, ja, dan ben je een monster als je dat in je hoofd haalt. Ajax, PEC Zwolle op een iets andere datum. Dan kies je er dus bewust voor om mensenlevens te verwoesten. En wat doet de politiek? De politiek doet niets, terwijl PSV-fans moeten lijden. Die zijn de rest van hun leven getekend. Die gaan hier nooit meer bovenop komen. Dit land is dood en doodziek. Zoveel onrecht, zoveel slechtheid. Zoveel rouwverdriet bij mensen, bij kinderen. Heel goed dat PSV hier bezwaar tegen aantekent. Maar goed, Ajax PEC Zwolle dus een paar dagen verplaatst. We gaan snel naar de slotfase bij Arno, Atletico Madrid, Juventus. Ja, er was toch een enorme kans voor Cristiano Ronaldo met een prachtige paas van Bernardeschi. Ronaldo reikt en reikt en reikt en kan die bal nog net koppen, maar niet zoals hij wil. De bal gaat over de goal. Het blijft 2-0. Atletico Madrid wint met 2-0 van Juventus. Ook bij jou afgelopen, Andy? Ja, de handjes worden geschud. Het is 3-2 geworden voor Manchester City in een spectaculaire wedstrijd. City wint 12 maart, 3-2. Ik zei het al dat deze wedstrijden leuker zouden worden. Goed, zo meteen het oog met Rob Trip. En morgenavond, dan ben ik er in ieder geval weer. Dus tot morgenavond en een mooie avond hier op deze zender. Dag. Bye bye. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, daar moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, waar gaan we het in ieder geval niet over hebben? Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden,